Γεια σας και καλό μεσημέρι. Γεια σας. Όπως ακούσαμε και πριν, ευνοεί τη μεταφορά σκόνης. Δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μεταφέρει σκόνη, είναι η κατάλληλη μέρα, είναι ευκαιρία. Μεταφέρετε σκόνες. Ευνοείται. Είναι μια φράση που τη λέμε χρόνια τώρα γι' αυτό. Οι μετεωρολόγοι την έχουν λανσάρει. Ότι ευνοεί τη μεταφορά σκόνης. Να πηγαίνανε κανένα σχολείο. Οι μετεωρολόγοι. Τώρα ευνοείται. Ας πέφτουν μέσα στις βροχές και ας αφήσουμε τα λεκτικά. Δεν πειράζει. Ας ευνοείται. Τουλάχιστον. Ποια σκόνη. Η μεταφορά σκόνη. Μεταφορά πολιτών ευνοείται. Μπορούμε να φύγουμε. Να πάμε κάπου αλλού. Έχουν φύγει 200.000 ήδη. Πόσοι να φύγουν ακόμα. Ναι. Πού να χωρέσουμε. Άντε να φύγουμε. Να πάμε πού να πάμε. Η μεταφορά ρευστού ευνοείται. Χρόνια τώρα. Ναι. Πού, δεν το λένε με την Ελβετία. Όπου μπορεί ο καθένας και όπου έχει και όπου μπορεί. Και έχει. Ανησυχώ. Να βγάλουμε τα λεφτά μας έξω. Ανησυχώ. Να βγάλουμε τα λεφτά μας έξω. Όλοι οι Έλληνες. Πού. Ποια. Λοιπόν, από το πρωί και από χτες έχουν αρχίσει διάφορα κυβερνητικά στελέχη. Ο Γαβρίλ, ο Φλαμπουράρης, ο Χρυσόγονος. Σήμερα μόνο αυτοί οι τρεις. Και λένε ότι κάπως με τη ρευστότητα ένα πρόβλημα και να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Ο Χρυσόγονος είπε: αν δεν βρούμε τη ρευστότητα, καήκαμε. Ποιο τρόπο. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όλα αυτά με ανησυχούν γιατί βλέπω να φτιάχνεται ένα κλίμα από κυβερνητικούς ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, πέσαμε έξω και λόγω εκλογών ένα δις λείπει. Άλλοι λένε ότι λείπουν 7 δις. Εγώ να σου μείνω στο ένα. Ένα δις λείπει και βλέπω να έρχονται. Τι, μνημόνια αυτό κι άλλα. Που, όχι μνημόνια. Μνημόνια θα έρθει τον Ιούνιο κανονικά. Μέχρι τον Ιούνιο γίνεται η κουβέντα. Μέτρα, εκτακτά. Αυτό που όταν δεν έχεις ρευστότητα, τι κάνεις. Θα πληρώσουν οι ασθενέστερες. Όχι, οι ασθενέστερες. Οι ομάδες. Οι υπόλοιποι, αλλά ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι ποιοι θα πληρώσουν. Τα είναι τσάκια. Ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα πολλά. Όμως ανησυχώ, ναι. Αλλά ταυτόχρονα χαίρομαι. Γιατί χαίρεσαι. Τι σου έκανε τη χαρά, τι σου έδωσε. Τι μου έδωσε χαρά. Ναι. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, τι μπορώ να δώσω χαρά σε κάποιον. Για πες. Επιτέλους. Οι βιομηχανοί έβγαλαν μια ανακοίνωση που είναι υπέρ μιας κυβέρνησης. Μέχρι Σαμαρά, τώρα. Θυμάσαι, όχι, τη τωρινή. Την τωρινή στηρίζουν οι βιομηχανοί. Έχω την ανακοίνωση. Στους χώρους εργασίας μπήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στους βιομηχανούς, αλλά τόσο πάνω. Δεν θυμάμαι τέτοια ανακοίνωση να στηρίζει τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Καμία από τις δημόσιες σχέσεις προεκλογικές του Τσίπρα δεν πήγε χαμένη. Καμία. Τον στηρίζει ο άνθρωπος. Φιλήσει χέρια παπάδων προεκλογικά όλων όνε. Πολύ εκτός βασικό. Από το... Να γύρισε ο άνθρωπος. Τώρα και ο ΣΕΒ που έκανε κάτι κολλητή και αν θυμάσαι. Να τα θυμάμαι. Θα διαβάσω την ανακοίνωση. Βεβαίως. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι. ΣΕΒ. Χθες είναι η ανακοίνωση. Η μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης, όπως αυτή καταγράφεται στη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, δημιουργεί προσδοκίες για την πολυπόθητη κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη. Στο παιδό. Παίζουν ποια άλλη μερίδα έχει προσδοκίες από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ο Γλέζος είπε προσδοκίες ψευδεστήσεις. Ψευδεστήσεις που λέει. Λέω μήπως οι προσδοκίες μεταφράζονται αλλιώς. Ο Γλέζος της Βρυξέλλης. Ένα γέρος άνθρωπος τώρα καταλαβαίνει. Δεν πιάνει εδώ το σφιγμό. Ξέρεις τι είναι ο βιομήχανος να θέλει να είναι μαζί σου. Jet lag. Αυτό. Όχι, πήγε με αυτοκίνητο μια φορά. Δεν έχει jet lag με το αυτοκίνητο. Α, τι, πάρκατε εκεί. Εκεί είναι, δεν έχει ξανάρθει, εκεί είναι, παραμένει εκεί. Άλλωστε, συνεχίζει η ανακοίνωση, εμπεριέχει αρκετά από όσα δεν έγιναν και πολλά από αυτά που πρέπει να γίνουν. Αρκεί, λένε οι βιομηχανοί, να υποστηριχθεί με στεναρότητα και πίστη από το πολιτικό σύστημα, τους κοινωνικούς εταίρους και τους πολίτες. Μας καλούν οι βιομηχανοί να υπερασπιστούμε με στεναρότητα τη λίστα Βαρουφάκη. Βρε το ΣΕΒ. Ναι. Ναι. Άλλος δεν έχει, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν τέτοια διατύπωση. Σας καλώ με στεναρότητα. Άσε που 30 βουλευτές χτες βράδυ από τους 100 τόσους του ΣΥΡΙΖΑ. Περίμενε. Συμφώνησαν τελικά. Όχι, συμφώνησαν τελικά, αλλά με μια δυστοκία, με ένα παρόν, με ένα δεν λευκό. Δεν ήμασταν και εκεί. Δεν ήμασταν και εκεί. Βέβαια, πήρε καμιά δεκαριά ώρες μέχρι να συμφωνήσουν όλοι. 12 ώρες. Η Ραχή λέει έφυγε, δεν άντεξε. Όμως, δεν καταλάβαινε. Κανείς από τους βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη δεν έχει βγει να πει με στεναρότητα σας καλό να στηρίξετε. Συνεχίζει η ανακοίνωση. Κι άλλο. Άλλες δύο παραγράφου. Τι, έβγαλε ανακοίνωση στήριξη, θα ήταν 5 σειρές. Πας καλά. Πού θα, πρώτη φορά αριστερά και για το ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ πρώτη φορά αριστερά. Ο Στουρνάρας θα βγάλει. Ο επόμενο θα βγάλει ο Στουρνάρας. Στουρνάρας είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν θα βγάλει νομίζει στήριξη. Δεν έχει την ίδια αξίωση του ΣΕΒ. Ναι. Άλλο η βιομήχανη και άλλο ένα τραπεζιτάκο. Για πες. Η αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών στήχησε ακριβά στους εργαζόμενους προς το Σαμαρά όλα αυτά. Στις επιχειρήσεις και τα δημόσια έσοδα. Προέχει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος με αποφασιστικότητα και ευθύνη. Άμα ακούς τέτοια για χαμένο έδαφος. Είναι κοινό το χαμένο έδαφος που θα κερδίσουμε εμείς και οι βιομήχανοι. Δεν είναι. Είναι. Όλοι θα έχουμε απολαβές από αυτό. Το χαμένο έδαφος. Αναλογικά τώρα με τα ποσοστά του καθενός. Το έδαφος που αντιστοιχεί στους πολλούς είναι κανένα 2 μέτρα. 2 για την ακρίβεια. 2 επί 1. Ναι, σε οριζόντιο. Τώρα των βιομηχάνων Και κλείνει ο ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ υποστηρίζει ενεργά όλες τις μεταρρυθμίσεις που εμπεδώνουν ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, απελευθερώνουν δημιουργικές δυνάμεις, στηρίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα, νάτι, και δημιουργούν θέσεις εργασίας, βάζοντας τα θεμέλια για τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό με άξονες στην παραγωγικότητα, τη γνώση, την εξωστρέφεια, την ποιότητα και την καινοτομία. Τι γίνεται? Ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά. Λεφτά για μας και μισθούς 300-400 ευρώ για όλους τους υπόλοιπους. Με αγωνία και ανασφάλεια για το αύριο. Ο ΣΕΒ λοιπόν για πρώτη φορά. Κάτσε ρε παιδί μου, το 751 δεν ισχύει. Τι είναι αυτά που λες? Δεν ισχύει. Είπε το 16. Υποτίθεται, κοίτα, το 7. Έχω ένα μιλιό. Βάλε το μιλιό που λέγεται το 751. Όχι, μιλιός. Ένας μιλιός υπάρχει έτσι κι αλλιώς σήμερα, Κατερίνα. Βάλε το μιλιό τώρα με την ευκαιρία. Δεν είναι 751 καταρχήν. Παρακάτω. Είναι ανάποδο. Όχι. 715. Εμείς θέλουμε να πάμε τον κατώτατο μισθό πίσω στο 715. Θα το πάμε. Την πρώτη μέρα. Να ρωτήσουμε τον κύριο Σκουρλέτη τι λέει γι' αυτό. Είπαμε σταδιακή επαναφορά των άλλων μισθών, αλλά το 715 θα το πάμε την πρώτη μέρα. Ναι, έχουμε πρώτη μέρα. Χάσαμε και 40 ευρώ. Έχουμε 31η μέρα. 31η μέρα. Αμέσως. Η δήλωση είναι μετεκλογική. Προφανώς έχει κάνει λάθος. Είναι 751, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Μην έχουν κάνει άλλοι λάθος και είναι αυτό σωστό ο μιλιός. Δεν μας λέγανε ότι το 751 δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Άρα θα γίνει. Τελικά. Γιατί πάει δύο χρόνια πίσω. Δύο χρόνια μετά. Δεν είναι καλά. Ο Σόιμπλες δεν μας άφησε. Όχι, ο Σόιμπλες ήταν εξάρτητοι. Εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ξέχωρα οι θεσμοί. Ο ΣΕΒ τι λέει γι' αυτό. Λέει για το 715 ή 751 την πρώτη μέρα. Όχι. Δεν λέει. Μην είναι του ΣΕΒ η μισθή 751 των βιομηχάνων. Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Μάρδας είναι αναπληρωτής υπουργός οικονομικών. Δεν τους έχουμε μάθει κιόλας. Πού να τους μάθουμε. Και αυτός είναι, δεν είναι η Βαλαβάνη. Είναι, δύο έχει. Πέντε-έξι έχει. Όχι, δύο είναι η Βαλαβάνη και ο Μάρδας. Τι κάνει τον Βαρουφάκη. Και έλεος πια. Βαρουφάκη ξύνονται. Διαπραγματεύεται. Όχι. Κάνει το Σταρ. Κάνει δημόσιες σχέσεις, δεν προλαβαίνει γι' αυτά. Κάνει το. Παγκόσμια τουρνέ. Καριέρα, νομίζω κάνει καριέρα ο Βαρουφάκης. Πέρα από, ναι, αλλά για τα, με τα δίκαια της χώρας όμως, μην να τα λέμε όλα. Για πήγαινε στις σκοτεινές αίθουσες των Βρυξελών να διαπραγματευτείς. Κίνκι ακούγεται. Για πήγαινε, έτσι, ο ίδιος το θέλω έχει να πάω. Ο ίδιος το έχει πει. Δείστε με έναν λόγο. Με να το πάω. Να φορά συνέχεια αυτό το κοστούμι με τις δεν κόκκινες. Έχει κολλήσει πάνω, δεν έχει πιάσει μάκα. Στογιακά, τράβα πλήντο γραμμές. Πλήντο. Εκτός αν έχει πέντε τέτοια. Εκτός αν έχει πέντε. Τι ίδια. Σακάκια, ξέρω. Δεν μπορεί να αριστερεύει. Τον έχω εικόνα. Επειδή είναι αριστερό. Αυτό δεν είναι λιτός βίος να έχει πέντε ίδια. Δεν μιλούσε για το δικό του. Α. Για τον αλωνών, ήταν τόσο καθαρό. Ο Μάρδας λοιπόν βγαίνει στην ΠΟΠ το πρωί της Τζαπανίδου. Τηλεφωνικά. Θα ακούσουμε λίγο γιατί μας τα είπε έτσι, μας τα είπε αλλιώς και μας ανησύχησε και αυτός. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μας εξηγήσετε. Υπάρχει τελικός πρόβλημα ρευστότητας στη χώρα? Πόσο σοβαρό είναι αυτό? Εντάξει, και πού μπορεί να οδηγήσει, κύριε Μάρδα? Έχουν γίνει διάφορες ανακοινώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το τι πρέπει να επιστρέψουμε μέσα στο 2015 που είναι η πιο δύσκολη χρονιά. Μετά απαλύνουν πάρα πολύ τα πράγματα. Και από εκεί πέρα ξέρουμε και τις χρηματοδικές μας ανάγκες, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από το παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούργιο αυτό το οποίο ξαφνικά τώρα ακούστηκε. Εδώ βρίσκεται ο Υπουργός Οικονομικών σε μια διαπραγμάτευση έτσι ώστε να πάρουμε κάποια πράγματα που έπρεπε να πάρουμε, τα 7,2 δις παραδείγματος χάρη, και από εκεί και πέρα φτάνουμε στον Ιούνιο, δεν είναι τυχαίο που φτιάχνουμε στον Ιούνιο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια νέα συμφωνία και να βρούμε τους νέους τρόπους χρηματοδότησης ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα γινόταν είτε υπήρχαμε εμείς είτε δεν υπήρχαμε. Κυρία Μάρδα, μας λένε Γερμανοί απ' έξω, έχει ανοίξει κουβέντα στη Γερμανία, το έχουμε δει σε τίτλους εφημερίδων, έχει ξεκινήσει κουβέντα εκεί, ότι ετοιμάζεται καινούριο μνημόνιο 20 δισεκατομμυρίων τουλάχιστον. Προσέξτε τι γίνεται. Αυτά τα. Άλλο λέει 20, άλλο 30, άλλο 40. Έχουν εντύπωση ότι τα δισεκατομμύρια κάποιοι τα έχουν στραγάλια. Σωστό είναι αυτό. Τα δισεκατομμύρια κάποιοι τα έχουν στραγάλια. Παρ' όλα αυτά γίνεται μια κουβέντα και στην Ευρώπη και εδώ. Ότι το είπε κιόλας και ο κύριος Μάρδας, χρηματοδότηση για το πρόγραμμα της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Εκεί που λέγαμε τέλος τα μνημόνια, θα τα καίγαμε, θα τα σκίζαμε. Δεν είχαμε βρει άλλους τρόπους να τα βγάλουμε αυτά τα λεφτά. Δεν θυμάμαι. Έτσι, πώς δεν θυμάσαι, έτσι δεν λέγαμε. Δεν θυμάμαι. Ότι κάπου αλλού θα τα παίρνανε. Εδώ λέει. Ότι λεφτά υπάρχουν με άλλα λόγια. Ναι. Και αυτό ήταν εισαγωγικό που ακούσαμε για να μπούμε στο κλίμα, διότι το έφερνε υπόψη. Κατάλαβε ότι όλα αυτά όταν ακούς ανάγκες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας, δεν θα στα δώσουν έτσι. Καταρχήν ξαναζητάμε και άλλα λεφτά. Ναι. Τον Ιούνιο, όχι τώρα, έχουμε πάρει τη γέφυρα τώρα με τη γέφυρα. Πάμε στον Ιούνιο, περνάμε τη γέφυρα. Σαν το Ρίο Αντίριο, όπως έλεγε και ο Ζαραλίκος, είναι αυτή η γέφυρα. Μπαίνεις από έναν δρόμο μπάχαλο, πας στη γέφυρα και βγαίνεις έναν δρόμο μπάχαλο. Μόνο γέφυρα. Αυτό ακριβώς είναι το πρόγραμμα για να μόνο γέφυρα. Και τι πληρώνεις για να μπεις σε αυτή τη γέφυρα? Άστο. Το ποιο είναι το τίμημα. Και κάθε πότε αυξάνεται. Τι ωραία που ήταν το καραβάκι. Μια χαρά. Κούρσα εγώ αυτά. Δεν είχε ξεπιανώσει. Ξεπιανώσει, να σηκωνώσει. Και συνέχιζε μετά το. την έψιλον τάδε, το ευρωπαϊκό δίκτυο για να φτάσεις εκεί που έφτανες. Τώρα λοιπόν, έχει Ιωνία εδώ, είναι ωραία. Σε ένα κομμάτι μόνο. Ναι, αυτό το κομμάτι όμως το πατάς. Για 30 χιλιόμετρα. Και 200 φτάνεις. Σε όλο το πριν και το μετά. Μυγάκια πολύ εκεί, δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Μα γι' αυτό δεν φτιάχνουν τον δρόμο. Επειδή είναι η Δυτική Ελλάδα, έχει βροχές, έχει μυγάκια, σου λέει μην σας λερώνουμε τα παρμπρίζ. Γι' αυτό δεν γίνεται. Όλα υπάρχουν. Λοιπόν, δεν θυμάμαι. Συνέχισε η κουβέντα. Ναι, ναι, για το μνημόνιο. Του έκανε την ερώτηση. Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ να μας εξηγήσετε. Υπάρχει τελικός πρόβλημα ρευστότητας στη χώρα? Πόσο σοβαρό είναι αυτό? Κοιτάξτε, και πού μπορεί να οδηγήσει, κύριε Μαρδά? Έχουν γίνει διάφορες ανακοινώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το τι πρέπει να επιστρέψουμε μέσα στο 2015, που είναι η πιο δύσκολη χρονιά. Μετά απαλύνουν πάρα πολύ τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα ξέρουμε και τις χρηματοδικές μας ανάγκες, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί από το παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούργιο αυτό το οποίο ξαφνικά τώρα ακούστηκε. Εδώ βρίσκεται ο Υπουργός Οικονομικός σε μια διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να πάρουμε κάποια πράγματα που έπρεπε να πάρουμε, τα 7,2 δις παραδείγματος χάρη. Και από εκεί και πέρα φτάνουμε στον Ιούνιο, δεν είναι τυχαίο που φτιάχνουμε στον Ιούνιο, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια νέα συμφωνία και να βρούμε τους νέους τρόπους χρηματοδότησης ελληνικής οικονομίας. Αυτό θα γινόταν είτε υπήρχαμε εμείς είτε δεν υπήρχαμε. Κυρία Μάρδα, μας λένε οι Γερμανοί απ' έξω, έχει ανοίξει κουβέντα στη Γερμανία. Το έχουμε δει σε τίτλους εφημερίδων, έχει ξεκινήσει κουβέντα εκεί, ότι ετοιμάζεται καινούριο μνημόνιο. 20 δισεκατομμυρίων τουλάχιστον. Προσέξτε τι γίνεται. Αυτά τα. Άλλο λέει 20, άλλο 30, άλλο 40. Έχουν εντύπωση ότι τα δισεκατομμύρια κάποιοι τα έχουν στραγάλια. Το ποσό που είπατε, εγώ το άκουσα και 40 δισεκατομμύρια. Ναι, καταρχάς δεν μπορεί κάποιος από τώρα να μπορεί να προσδιορίσει τις ανάγκες όταν δεν τις έχουμε καταρχάς καταγράψει για τον Ιούνιο και μετά, έτσι, για να τις προσδιορίσουμε εμείς. Με συγχωρείτε, τις ξέρουμε. Είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες ανέρχονται στο σύνολο του έτους στις 29, στα 29 δις. 22, ναι. Λοιπόν. Παραπάνω είναι, κύριε Μάρδα. Αυτό το ξέρουμε, αλλά δεν ξέρουμε. Πώς θα τα πληρώσουμε λοιπόν αυτά τα 20 τόσα δις? Πρόσθετα, αυτά τα οποία λένε οι Γερμανοί αναφέρονται σε κάποια πρόσθετα τα οποία οφείλονται στις νέες οικονομικές πολιτικές ή ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, έχουν στο μυαλό τους. Ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα πριν γίνουν οι απαραίτητες ή αν θέλετε μελέτες ή οι απαραίτητες πολιτικές, οι οποίες πρέπει να κοστολογηθούν ολοκληρωτικά για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Σαφώς ξέρουμε το 2015 τι έχουμε να πληρώσουμε και το 2016 και το 2019 του 2030. Από εκεί πέρα όμως θα χρειαστούν κάποια πρόσθετα στο βαθμό που χρειαστούν. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το 20, το 40.000 πώς το βγάζουν οι Γερμανοί. 40 δισεκατομμύρια. Εγώ άκουσα και 40 δισεκατομμύρια χθες. Άρα δεν αποκλείεται το ότι χρειαζόμαστε καινούργιο μνημόνιο, καινούργια συμφωνία. Έτσι, απλά αμφισβητείτε το ύψος της, το ποσό της. Αμφισβητώ το ποσό γιατί δεν είναι δυνατόν από τώρα να είναι γνωστό. Άρα μνημόνιο έρχεται. Και βέβαια εμείς δεν θα το πούμε μνημόνιο, εμείς θα το πούμε συμφωνία. Θέλω την εκτίμησή σας να είναι. Λοιπόν. Μπάχαλο, στο χητικό τέλος πάντων. Στο τέλος ήταν το ζουμί. Ναι, ήταν και λίγο μεγάλο, ακούσαμε και το προηγούμενο. Αυτό είναι το θέμα. Μνημόνιο έρχεται, αλλά δεν θα το πούμε μνημόνιο. Μπράβο. Αυτό. Το πέτσε. Ναι. Κανονικά. Α κρυβόντουσαν τουλάχιστον. Του πήγα πω το είπε έτσι. Μα φτιάχνουν. Μα από εδώ και πέρα θα ακούσει τέτοια. Μα του το έχεις να το πει. Το είπε πολύ απλόχερα. Το άκουσε πω το είπε. Και συνέχεια. Το ξέρω πω το είπε. Έρχεται μνημόνιο, αλλά εμεί θα το πούμε συμφωνία. Μα αφού όχι, δεν έρχεται. Φτιάχνει ένα κλίμα ότι είναι 20, 30, 40 δις, χάνεται ο κόσμος στα νούμερα. Πάντως μπλοκάρει ο κόσμος ακούγοντας τα νούμερα. Και σου λέει να βρούμε αυτά τα νούμερα, ναι, τα ποσά, αφού είναι αναγκαίο. Και έτσι έρχεται ένας υπουργός, θα βγει με τηλεφωνική. Έτσι, κάνουν και οι προηγούμενοι. Ένας άλλος, θα το πει τώρα ο Βαρουφάκης στον Ενικό τη Δευτέρα, θα το πει λίγο πιο αυτό. Και σιγά σιγά φτιάχνεται, το έχουν πει ο Φλαμπουράρης, ο Γαβρίλ, ότι μας λείπουν λεφτά και θα έρθει το μνημόνιο και θα δοξάζουμε το Θεό που ήρθε το μνημόνιο. Α, το μνημόνιο. Που δεν θα λέγεται μνημόνιο. Το αριστερό μνημόνιο όμως. Όχι, θα το λέμε συμφωνία. Πώς το συμφωνία. Το μνημόνιο θα λέγεται, ναι, συμφωνία. Ή το λες μνημόνιο χωρίς γραβάτες. Είναι αλλιώς. Ξέρεις τι είναι αυτό. Άλλο συμβολισμό. Το προηγούμενο δεν ήταν το ίδιο. Όχι. Βέβαια, εννοείται. Μα ήταν το ίδιο. Αυτό εδώ καταρχήν το θέλει ο κόσμος. Πανηγυρίζει. Είναι ανάσα αξιοπρέπεια. Αυτό το μνημόνιο. Είναι ανάσα αξιοπρέπεια. Ξέρεις πώς θα κάνουμε και συγκεντρώσεις να καλωσορίσουμε. Βιαζόμαστε. Ναι. Και θα κριθεί ποιος βιαζόταν και ποιος ανάσαινε με διοξίδιο του άνθρακα την αξιοπρέπειά του. Είναι συμβολισμός, όπως το είπε πάλι ο κύριος Μάρδας και για να κλείσουμε, συμβολισμός της λέξης του μνημόνιου. Αυτό είναι το θέμα. Άρα, κύριε Μάρδα, έρχεται μνημόνιο. Εγώ θα σας το έλεγα συμφωνία. Συμφωνία, η οποία. Υπάρχει μια διαφορά, αν θέλετε, στο συμβολισμό της λέξης. Η οποία ποιο ύψος είναι κατά τη δική σας ανάγκη. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το απαντήσω, γιατί είναι ένα σύνολο κόσμου ο οποίος πρέπει να βγάλει τις πολιτικές που θέλει. Μάλιστα. Να τις ποσοτικοποιήσουμε με ιδιαίτερη ακρίβεια, παρότι έχουν ποσοτικοποιηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των πολιτικών για το 2015, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τρέξουμε τον προϋπολογισμό μας. Και από εκεί και πέρα έχουμε χρόνο για να δούμε τι θα γίνει μετά τον Ιούνιο. Είναι θέμα συμβολισμού της λέξης. Υπάρχει διαφορά στο συμβολισμό. Ναι. Υπερβολή ό,τι λέμε για κρέας ψάρι. Γενικώς, εννοείται την υπερβολή. Προπέτες. Είμαστε προπέτες. Οι γνωστές φράσεις, παροιμίες δεν ισχύουν εδώ. Δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν εδώ, γιατί ξέρεις τι, υπάρχει μια ανάγκη του κόσμου από κάτω. Ναι. Δεν είναι το 81 που οι βάσεις δεν φύγανε. Εντάξει, οι βάσεις δεν είχαν να κάνουν με την καθημερινότητα. Ναι. Ένα ηθικό θέμα, αξιοπρέπειες και τα λοιπά ήτανε, και φύγανε οι βάσεις 6-7 χρόνια μετά, όταν οι Αμερικανοί θέλανε να διώξουν τις βάσεις. Παρ' όλα αυτά η ζωή συνεχιζόταν κανονικά. Εδώ και τώρα... τα ψάρια, κρέατα και όλα, κολοτούμπες και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με το πώς ζεις εσύ σήμερα, τώρα που μιλάμε, 1:25 πρώτα λεπτά. Μα εγώ θυμάμαι. Αυτό είναι το θέμα. Τον Υπουργό Παπά να λέει ότι γελάει με αυτούς που νομίζουν ότι θα κάνει κολοτούμπα ο ΣΥΡΙΖΑ. Γελάει. Ναι. Δεν πρόκειται να κάνει. Εσύ δεν θα γέλαγες. Παπάς, το Υπουργό. Εσύ δεν θα γέλαγες όμως που ήσουν παπάς. Ναι. Ναι. Ναι. Ξέρω εγώ. Είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε και τα παρακολουθούμε. Σήμερα το βράδυ έχει συγκέντρωση Ανταρσία στο Σύνταγμα. 6 ώρα θα έχει προσυγκέντρωση στην πλατεία Καλάθι μόνος. Αύριο το βράδυ 7 η ώρα στον ίδιο χώρο έχει συγκέντρωση στο ΚΚΕ. Δεν τα κάνανε μαζί να γίνει γκρουπαριστό. Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Τραβιέται ο κόσμος δύο μέρες. Ναι. Δεν θα πάνε οι ίδιοι, νομίζω. Όχι. Νομίζω, δεν ξέρω κιόλας. Αν πάνε και να πάνε. Άμα ήταν οι άλλοι, ακόμα καλύτερα. Ποιοι είναι οι άλλοι. Άμα ήταν άλλοι οι μεν και οι δε, να ήταν. Εντάξει, δεν έχει σημασία η ποσότητα, νομίζω, σε όλα αυτά. Mm. Σημασία έχει ότι υπάρχουν. Οι θέσεις, οι διαφορετικές θέσεις. Δεν υπάρχει διαφορά θέσεων γενικότερα. Τουλάχιστον απέναντι στην κυβέρνηση είναι καλό να γίνονται τέτοια, γιατί όπως συνηθίζαμε και κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, να κάνουμε και τώρα. Λοιπόν, εδώ λέει ρε παλιό κουκουέδες, πάλι χολή για το ΣΥΡΙΖΑ. Τι, αφήστε μια φορά την χολή, αριστερή κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά τους. Δεν αφήνεις να κάνουν τη δουλειά τους όμως. Δεν είναι μακριά η μέρα που θα πάθει κάτι σοβαρό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και θα τα ρίξουν σε αυτούς που αντιδρούνε. Είμαι σίγουρος, θα το ακούσουμε και αυτό. Όχι στην κυβέρνηση που εννοείται, έκανε, όχι στην πατάτα. Κυβέρνηση. Εσείς που τους φάγατε. Η κυβέρνηση πήγε να τα βάλει με το Σόιμπλε. Και δεν τους αφήσανε. Και δεν τους αφήσανε. Το αισθάνομαι αυτό. Το αισθάνομαι και εγώ σαν Σαμαράς. Ότι έρχεται σιγά σιγά αυτού του τύπου η διατύπωση. Πάμε να βάλουμε τις πρώτες διαφημίσεις και μετά θα πάμε και στα μηνύματα των ακροάτων. Ελληνοφρένεια βεβαίως, όπως κάθε Πέμπτη, εδώ που είμαστε μαζί και τα λέμε, είπαμε για τις συγκεντρώσεις. Λοιπόν. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χτες δεν ψήφισε. Τι? Όχι, ακριβώς δεν έγινε ψηφοφορία. Για τον Άδωνη. Όχι, ποιον Άδωνη. Για ποιον. Για το στην κοινοβουλευτική ομάδα. Αφού συμφωνήσανε. Εδώ είναι ένα θέμα με αυτούς τους βουλευτές. Δεν ξέρω αν θα έρθει στη Βουλή. Το γιατί... σύστριγκλο έμαθα, για να μην ξέρει, έγινε εκεί μέσα. Καμία τριανταριά. Έγινε το σύστριγκλο. Λοιπόν. Και ήπια που του τα λέγανε ότι είχαν μια ήπια και τέτοια. Τι ήπια. 12 ώρες ήπια. Δεν κάθισε 12 ώρες για ήπια. Να αναπτύξει ο καθένα. Τόσες τάσεις. Τόσες συνιστώσεις. Εντάξει. Το θέμα ποιο είναι, ότι καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση αυτό το... ενώ θα το ψηφίσουν τα άλλα κοινοβούλια. Οι Γερμανοί, αν θα μας δώσουν λεφτά, 5 νομίζω τουλάχιστον κοινοβούλια θα ψηφίσουν, οι Γερμανοί ψηφίζουν αύριο. Εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε αν θα έρθει στη Βουλή. Υπό Γαβρίλη θα πούμε τις επόμενες μέρες, θα δούμε αν θα έρθει. Μπορεί αν θα έρθει στη Βουλή. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όχι. Όχι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορεί να μην ψηφιστεί, να θεωρηθεί του προηγούμενου. Δεν τα ξέρω, δεν έχω καταλάβει και τι αλχημία είναι αυτή. Υποτίθεται όλα αυτά είναι συμβάσεις της χώρας με κάποιους. Έρχονται στη Βουλή, ψηφίζονται, δεν ψηφίζονται. Είναι τόσο λογικό, αλλά ακόμη και αυτό που για την αριστερά ήταν τόσο λογικό, το συζητάμε τρεις μέρες. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έρθει. Αν έρθει, είμαι περίεργος. Αυτοί οι 30 χτες που ψιλοδυσφόρησαν, όπως λέει ο Λεωτσάκος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς θα κάνουν. Και δεν θέλω να δούμε ένα νέο Κασί. Όχι. Από την αριστερά να λέει άλλα έξω, άλλα αλλού και άλλα στη Βουλή. Τι περιμένεις θα δεις, ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση? Εδώ δεν βιάζουμε, περιμένουν να δω. Δεν θα ρίξουν την κυβέρνηση τότε ή δεν μου ξέρω θα τι θα κάνουν. Είναι ένα θέμα, δεν είναι θέμα. Όταν ο Άδωνης δηλώνει ότι θα ψηφίσει το μνημόνιο του Τσίπρα, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν έχει κάνει καλά. Έχουμε τελειώσει ως πολίτες. Σαν αριστερή κυβέρνηση. Έχουμε τελειώσει, γιατί ο ΣΕΒ. Και ο ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ εδώ που καλεί. Υποτίθεται η βιομηχανία ήταν η πρώτη που σε μια αριστερή κυβέρνηση θα ήταν κόντρα. Και με την πρώτη τους ανακοίνωση. Και είναι υπέρ. Ας μην, όχι απλά υπέρ. Στο υποτίθεται, ας μην. Ναι, αλλά υποτίθεται αυτά κάναμε. Βγάλαμε αριστερή κυβέρνηση. Ναι. Τι ναι. Υποτίθεται ότι βγάλαμε αριστερή. Αυτό δεν μας λένε. Πρώτη φορά αριστερά βγάλαμε, δεν έλεγε το σύστημα. Αριστερά, ναι. Γιατί ψηφίσαμε, για να νοσεύουμε μαζί. Είναι αλλιώς τώρα, το λέει και μια φίλη εδώ, παιδιά. Εγώ γουστάρω μνημόνιο με αυτούς και όχι με τους άλλους. Τέλος. Είναι θέμα ψυχολογία. Άμα το γουστάρει, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αλίμονο. Λοιπόν. Ο Άδωνης στέλνει μήνυμα και λέει ότι αφού όμως μου ζητήσουν συγγνώμη πρώτα, να το ψηφίσει το μνημόνιο. Ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης, ναι, στέλνει μήνυμα. Να του ζητήσουν συγγνώμη γιατί. Γιατί τόσα χρόνια, φαντάζομαι, του έλεγε τα διάφορα και του λέγανε όχι, δεν θέλουμε με αυτό. Και τώρα που κάνουν αυτό που αυτό έλεγε, γιατί δεν μου. Ναι. Θέτει όρου κι αυτό. Να και του δώσουν ένα υπουργείο. Χωράει και ο Άδωνης. Γιατί όχι. Όχι ακόμα. Ο Καμένος γιατί έχει. Αυτό έχει ένα δίκιο. Δεν χωράει ο Άδωνης. Έχει ένα δίκιο. Εδώ έχει ένα δίκιο. Αφού είναι ο Καμένος. Εθνίκη ο ένας, ακροδεξιός ο άλλος. Όλοι χωράνε εκεί μέσα. Σε μια αριστερή κυβέρνηση. Είδα κάνει μια άσκηση ο Καμένος από τον Εύρο μέχρι τα Δωδεκάνησα. Ενεργοποίηση. Πάει σύννεφο. Και μπήκαν κάτι αεροσκάφη. Ούτε ο Αβραμόπουλος τόσο που έκανε τις παρελάσεις πάνω με άλλα καύσιμα. Πριν μια Πόσα ώρα... χαλάμε για αυτά, μπορείς να μου πεις. Πριν μια ώρα είχαν μπει 5-6 αεροσκάφη στη Τούρκικα, στη Χίο και στη Μυτιλίνη και έκαναν βόλτες από πάνω. Μήπως είναι τουρισμός, είναι έργο κουντουρά. Γιατί ο Τούρκος ο Φαντάρος, ας πούμε, δεν θέλει να γίνει τουρίστας. Τι είναι, μόνο Φαντάρος. Ελληνικά νησιά. Βλαμμένος είναι. Είναι παγκοσμίως γνωστά. Ναι. Ποιος δεν θέλει να έρθει να τα δει. Και ο Τούρκος ο στρατιώτης, γιατί. Ναι, μπορεί να είναι αυτό και να μην το έχουμε καταλάβει. Έχεις δίκιο. Ναι. Υπουργός Εξωτερικών είναι ο κύριος Κοτζιάς. Το ξέρω. Το ξέρεις, εσύ, μπράβο. Καλησπερούδες. Αυτό που είπε χθες. Έδωσε μια συνέντευξη στη Σοφία Παπαϊωάννου. Στο αεροπλάνο. Όταν κοιτάζει ήταν, από ψηλά. Ήταν και αεροπλάνο. Δεν λες που δεν ήταν Άκου ελικόπτερο. Τώρα. Καλά από τον αεροπλάνο. Λοιπόν, γιατί αν ήταν ελικόπτερο. Κάτι θα σήμαινε. Ό,τι συμβολισμός. Όχι. Ναι, ναι. Όχι ακόμα. Δεν έχει βρεθεί κυβέρνηση που θα φύγει με γιατί ελικόπτερο. Γιατί οι προηγούμενοι δεν φύγανε με ελικόπτερο, γιατί τα λέγανε. Ήταν συνεπείς αυτό που λέγανε, θα σας καταστρέψουμε, καταστρέψανε. Αυτό δεν έχει δίκιο. Να κάνει. Εδώ από επειδή είναι άλλη προσδοκία. Το λέγανε τόσο σώμα από ένα σημείο και μετά. Είναι άλλη προσδοκία και μάλλον. Πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή τι σημαίνει προσδοκία σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Κάποιες λέξεις. Τώρα που αλλάζουμε το νόημα των λέξεων, μνημόνια, τρόικα, συμβούλια. Πώς τα βαφτίζουμε. Ναι, όλα αυτά, θεσμική εταίροι, θεσμοί, οι θεσμοί πια. Δεν συζητάμε και τις άλλες λέξεις. Αριστερά, προσδοκία, ελπίδα. Δεν είμαστε γι' αυτά. Ενέργεια του κόσμου, λαός. Δεν συζητάμε και αυτές τις λέξεις. Μια που αλλάζουμε 3-4 βασικές, να αλλάξουμε και άλλες 10 που είναι επίσης βασικές. Ο κύριος Κοτζιάς, λοιπόν, μίλησε για τον εαυτό του στη Σοφία Παπαϊωάννου. Το περιμένετε ότι θα γίνεται υπουργός εξωτερικών, δηλαδή περιμένετε ότι θα βρεθείτε σε αυτό εδώ το κτίριο? Όταν δούλευα εδώ δεν το περίμενα. Τους τελευταίους μήνες το είχαμε συζητήσει με τον πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, και έλεγα μια μεγάλη πιθανότητα η οποία την πάλευα στο μυαλό μου και η καλοσύνη και η φιλία που μου έχει δείξει ο κύριος Τσίπρας έπαιξε αποφασιστικό ρόλο, αλλά και μια φράση του Πλάτωνα από την Πολιτεία, επιτρέψτε να σας την πω, λέει ο πολίτης δρά ενεργά προς όφελος της πόλης. Ο καλός πολίτης, όχι από φιλοδοξία, ούτε επειδή τον ενδιαφέρουν τα χρήματα και εξουσία, αλλά διότι νιώθει η πόλη ανάγκη να έχει. Δηλαδή ότι είναι ανάγκη για την πόλη να λειτουργήσει καλά η κυβερνητική εξουσία. Και αυτό με έπεισε, ότι η πόλη ανάγκη να έχει, ότι υπάρχει μια ανάγκη για έναν άνθρωπο που είχε μια εμπειρία και θεωρητική κατάρτιση με την εξωτερική πολιτική. Τον έπεισε το γεγονός ότι η πόλη, το κράτος δηλαδή, όλοι μας, έχουμε ανάγκη από έναν άνθρωπο με εμπειρία και κατάρτιση, τον ίδιο δηλαδή. Εάν δεν το πει ο ίδιος που ξέρει για τον εαυτό του, θα το πει κανένας ξένος, να αφήσει κανένα τσικό να λέει χωρίς να ξέρει. Άλλες δύο λέξεις πρέπει να συζητήσουμε είναι η ηθική αριστεράς. Θέλω και αυτές να τις συζητήσουμε το νόημα τους. Φθηνό καρφί για τους συντρόφους. Ακριβό χαρτί για τους συντρόφους. Ακριβό. Καρφί και λέω χαρτί. Ο Άδωνης μας στέλνει και άλλα μηνύματα. Ότι μας στέλνει ο Άδωνης direct message. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει επικοινωνία ο άνθρωπος. Ναι, καλά κάνει. Λοιπόν, λέει. Τελειώσα, σπάσαν και εκείνα τα τρενάκια που τα τράκαρε. Τι έχει να κάνει για τον Καμένο, έλαντε. Δεν έχει να παίξει. Δεν έχει να παίξει κιόλας. Εκείνα τα τρενάκια. Αχ, θυμήθηκα αυτό με τον Βενιζέλο και το Μημαράκι που παίζαμε τα τρενάκια. Παλιά, είδε που μα. Το τρενάκι γενικώ. Έξαλλο ο Μημαράκι στη Βουλή ξαφνικά ξεσπάθουσε για να μιλήσει 4 χρόνια. Με την Κωνσταντοπούλου που τη έστελνε τα λουλούδια. Που γίνανε όλοι οι Σιριζέοι ξαφνικά και σκάνε χωρίς γραβάτες και το πόλο, το μπλουζάκι γύφτη. Τι καταπίεση τόσα χρόνια. Θα έπρεπε ο Μημαράκης να πάρει τη μαραμένη ανθοδέσμη και να την πετάξει στην Κωνσταντοπούλου. Δεν είπαμε όμως για τη διαφοροποίηση τη ζωή. Σε λίγο, κάτσα πω για τον Άδωνη. Λέει ο Άδωνη, είπαμε για τον Καμένο. Ο Καμένος είναι πολύ δεξιός για μένα. Χαχα. Και δεν μπαίνω σε κυβέρνηση μαζί του. Άρχισε το τρολάρισμα. Λογικό. Προτιμάει σε κυβέρνηση που συνομιλεί με Μπαλτάκους και Χρυσή Αυγή. Εννοείται. Φαντάζομαι. Ο Σαμαράς σε σχέση με τον Καμένο τι είναι για τον Άδωνη? Άστο. Στην κλίμακα δεξιός και πιο δεξιός. Μια η ράτσα αγαπητή στη Μέρκελ. Εγώ νομίζω ότι η ζωή έκανε εμφάνιση ηγετική χτες. Ηγετική. Ναι, γιατί είναι ο Λαφαζάνης η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεδομένος, γνωστός κτλ. Έκανε και η ζωή όμως μια εμφάνιση τώρα που έχει αναλάβει και στο Προεδρείο. Η συνεδριάση στη Βουλή έχει δει πως είναι. Είναι. Προχτές, γιατί ήτανε, βγάλαμε αντιπρόεδρο, δεν έχω καταλάβει. Ήταν, ξέρω εγώ, μία ώρα η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Άδωνη, κάπου εκεί, και 5 ώρες διαδικαστικά. Αυτό, γιατί... αυτό θα είναι από εδώ και πέρα, δεν ήταν μόνο χθες. Τους εξοντώνει με αυτόν τον τρόπο. Διαδικαστικά, κόντρα διαδικαστικά και συνεχίζουμε. Ψηφίστε κερατάδες τώρα. Ναι. Δεν έχουν μυαλό. Και ο Μιλιός έστειλε μια επιστολή σήμερα. Μαζί με άλλους δύο. Εγώ διαφωνία. Ο Μιλιός διαφωνία είναι αυτό. Έτσι το εκλαμβάνεις. Τι το, πώς το λες. Επί 10. Λίγο χώσιμο. Τεκμηριωμένο, όχι χώσιμο. Τεκμηριωμένο μαζί με του Γλέζου και όλα αυτά. Και μην πει κανείς ότι αυτά είναι εσωκομματική δημοκρατία, γιατί είναι κάτι παραπάνω από εσωκομματική δημοκρατία. Οι ενστάσεις που διατυπώνουν είναι πολύ σοβαρές. Ναι. Και δεν βλέπω και διάθεση από την άλλη πλευρά των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, υπουργοί κτλ. Να υπερασπιστούν με σθένος αυτά που κάνουν. Και αυτό δεν είναι καλό. Τουλάχιστον κάντο, αλλά βγες να το υπερασπιστείς. Τους βλέπω πολύ φοβισμένους. Είδα και το Φλαμπουράρι το πρωί, είδα και το Γαβρίλ. Βλέπω... Ο Μάρδας δεν το συζητώ, είπε κανονικά μνημόνιο, είναι εκτός. Δεν υπάρχει ένα σθένος. Έχουν μια ενοχή, την έχουν έτσι, μια, να μην έχουν μια αβεβαιότητα στα επιχειρήματα. Όχι, δεν είμαι, με κλονίζει. Αυτό λέγανε στα Ζάπια πριν. στη Θεσσαλονίκη θέλω να πω, στη ΔΕΘ. Πώς μπέρδεψε, Αθήνα με Θεσσαλονίκη. Πώς μπέρδεψε, δεν ξέρω γιατί. Γιατί λέγαμε το Σαμαρά για Ζάπια. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Περιμένω τη στιγμή που θα μας πούνε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, μήνυμα, ότι αν δεν πάρουν μέτρα, θα βγούμε από το ευρώ, δεν θα έχουμε χαρτί υγεία, θα γίνουμε Βενεζουέλα. Δικαιώνεται και ο Άδωνης. Σπαράζουν μέσα τους, λέει ο Ηλίας. Να τα ακούσουμε και αυτό από ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Η Βούλτεψη θα τραβήξει. Τι κάνει η Βούλτεψη? Τι θα τραβήξει? Έχει χαθεί. Τι θα τραβήξει, πες μου. Βάσανα. Α, βάσανα. Το μαλλί πώς είναι, δηλαδή. Τι κάνει η Βούλτεψη? Πού χάθηκε αυτή η ψυχή? Χάθηκε, ενώ τόσο είχαμε περάσει πολύ ωραία. Και αυτό που βλέπουμε το Silver Alert για εκείνο το παιδί, γιατί Βούλτεψη γιατί δεν βγάζετε ένα τέτοιο αντιβρώμου που είναι. Που είναι εξαφανισμένη. Να βγει η Σιλβία. Κάνω πρόμο στην εκπομπή τη Δευτέρα που έρχεται. Όχι, να μην βγει μέχρι τη Δευτέρα, γιατί έχουμε ετοιμάσει Silver Alert. Ένα Silver Alert. Μην εμφανιστεί πουθενά. Την είδα βέβαια στα πίσω καθίσματα. Στα πίσω από με μαύρα. Μαύρα. Κατεστραμμένη. Τη στήχησε πολύ. Η ήττα την έριξε κάτω. Ήταν χαστούκι γερό. Και ο Σαμάρα δεν πρέπει να είναι στα καλά του. Ο Σίμω ο Κιδίκοβλου. Τέλο πάντων, τώρα λέω τα βάζω όλα τα θέματα. Μην τα βάζει. Λίγο είναι ολοκληρή η ΕΡΤ έκλεισε, να μην τον δούμε. Πώ αναδείξει. Ποτέ ανοίγει. Ναι, είναι πολλά τα θέματα. Πολλά ανοιχτά τα θέματα. Τι θα γίνει? Μην βιάζεσαι. Τώρα αρχίσαμε. Τελειώσαμε τη διαπραγμάτευση και τώρα ξεκινάμε να κυβερνάμε. Και όπως λένε πολλοί ΣΥΡΙΖΑ, μην βιάζεστε. Θα τους κρίνουμε. Θα τους κρίνουμε. Ναι. Δεν λένε το πότε. Ναι, κυβερνάμε για 4 μήνες. Για 4 μήνες εμείς και μετά δικό σας. Από την πρώτη μπουκιά δεν καταλαβαίνεις αν το φαγητό είναι μάπα. Πρέπει να το φας όλο για να πεις δεν μ' αρέσει. Εντάξει τώρα, είμαι κυβερνήτης. Ποιος θα το έκανε αυτό στη ζωή του στην καθημερινότητα? Ένας λιγούρης. Από την πρώτη μπουκιά δεν φαίνεται. Μπορεί. Έγιναν λοιπόν αυτά που έγιναν στο πρωτάθλημα. Τι τα επεισόδια. Δεν πρόσεξα. Είδε τι έγινε, τα επεισόδια στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μετά ρίχναν τα νερά, οι μπράβοι μπαίνανε μέσα, δέρναν όλα αυτά. Καθόλου πρωτότυπα, κανείς δεν έπεσε από τα σύννεφα. Μα δεν είναι καθαρός χώρος. Βγαίνει η κυβέρνηση, φήμες, διαρροές κτλ. Παγώνει το πρωτάθλημα. Να. Χαμός και αναστάτωση, αν και ξαναγίνει και αυτό. Βγαίνει μετά ο Κοντονής, συναντάται με τον Τζίπρα, βγαίνει έξω, παγώνει το πρωτάθλημα για αυτή την Κυριακή. Τάκ, μείωση κατευθείαν. Θα δούμε, λέει, την Τετάρτη πώς θα είναι και θα το δούμε μετά. Μπορεί να έχει εξηγιανθεί μέχρι τότε, να έχουν σοβαρευτεί οι μαφιόζοι. Μπράβο. Έχεις ένα δίκιο. Είναι λίγο. Οι χουλιγκάνοι, οι Ούγγανοι, οι μαφιόζοι και οι μπράβοι θα έχουν αλλάξει από την Κυριακή ως την Τετάρτη. Καλά κάνει και δίνει. Έτσι θα κυβερνήσει όλη τη χώρα. Αν έρθουν αντιμέτωποι με λόγια στην αρχή, πάει μετά, τραβάει ένα χαλί κατευθείαν κάτω από την στροφή στο ρεαλισμό, την κολοτούμπα στο ρεαλισμό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν αλλάζει αυτό. Θέλει να το κλείσει τώρα όλα τα πρωταθλήματα και να συνεχίσει μετά να μηδενίσει το κοντέρ και από Σεπτέμβρη ξανά άνοιξε το που και πάλι. Που και πάλι, τι γιατί αν είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι, πάλι θα είναι τα θέματα έτσι όπως είναι. Γήπεδο στα Νέα Φιλαδέλφια θα κάνει. Στα Νέα Φιλαδέλφια. Στου φίλου του Σαμαρά ή όχι. Δεν ξέρω τι. Όχι. Είναι ένα θέμα τώρα αυτό. Είναι πολλά θέματα. Και εσύ είπαμε έχουμε 30 μέρες. Να μην τα ανοίξουμε σαν σήμερα. Σε τρεις ώρες από τώρα, σαν σήμερα πριν ένα μήνα κατέθεται το Στεφάνι στην Κυσαριανή. Αυτό ήθελα να πω. Τι κομμωδία. Ήταν ωραία στιγμή. Ωραία στιγμή ήταν, ρε, αλλά δες και τον ένα μήνα μετά. Δες και τους 5 μήνες το... μετά. Ναι, περίμενε. Κάτσε, αλλά. Πώς το Στεφάνι θα πάει πίσω. Ήταν μια καλή κίνηση, ήταν, νιώθαμε μια εφορία τέτοιες ώρες πριν θα ένα μήνα. Θα βγει το Στεφάνι, θα τον εμουτζώνει σε λίγο. Το Στεφάνι, αν βγει, είναι λίγο το κακό. Τα κόκαλα από κάτω μην βγουν. Αυτό ήθελα να πω, αλλά το μάζω. Που νομίζω πρέπει να νιώθουν διάφορα τα κόκαλα από κάτω. Ναι, λοιπόν, λέει Αφροδίτη. Εμείς να μην σκυλεύουμε, αλλά μην σκυλεύουν όλοι όμως. Η Αφροδίτη, ανησυχώ που σα στέλνει μήνυμα ο Άδωνη, σαν το συγχαρητήριο του Σέβη είναι. Ναι, έτσι ακριβώ. Αν είναι για σένα το ίδιο, ναι, είναι το ίδιο. Αν για σένα σημαίνει το ίδιο, καλά να περάσουμε του υπόλοιπου μήνε. Καλά να περάσουμε. Ναι. Λοιπόν, η Τζάκρη τι θα κάνει, θα κλάψει, θα ξαναψηφίσει, τι θα κάνει. Νομίζω για την ώρα ασχολείται με τα συνολάκια, τη γόβα και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε, δεν είμαστε αριστερά αξεσουάρ. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε να πάμε σε διαφημίσεις, να ρίξουμε και μια ματιά και στα καινούργια μηνύματα και εδώ είμαστε. Λέει εδώ ένας ακροατής, ρε μαγκίτες, πέστε του Κοντονή, ο νέος υπουργός ναι, ναι. και αθλητισμού, να βάλει τη ζωή Κωνσταντοπούλου στα γήπεδα και να κάνει ανακοινώσεις να δείτε για πότε σταματάνε τα επεισόδια. Τι να πρωτοκάνει για αυτή τη ζωή όμως. Θα τους πετάει η ζωή νερό στα μούτρα, όχι μαρινάκι. Νερό είναι το λιγότερο. Μονοξίδιο πάνω... του άνθρακα. Είπα εγώ πριν διοξίδιο, λέει είναι καλό το μονοξίδιο, είναι προβληματικό. Να το διορθώσουμε κι αυτό. Αυτό. Τι ήθελα να πω. Πάντως, εντάξει, τους πήραμε και τα μούτρα την κυβέρνηση. Να πούμε και ένα μπράβο, να λέμε και τα καλά. Δηλαδή, κάνουμε κριτική και εμείς να πούμε τουλάχιστον ότι θα σταματήσει η εξόρυξη στις κουριές. Δεν είναι σίγουρο. Δεν θα σταματήσει. Δεν είναι σίγουρο. Δεν θα σταματήσει. Το είπε ο Τσιρόνης. Δεν το είπε και το πήρε πίσω. Το πήρε λίγο πίσω ότι θα επαναξεταστεί και τα λοιπά. Ας περιμένουμε. Ναι, ναι. Ας περιμένουμε ο Σταύρος Θεοδωράκης τι λέει. Δεν ξέρω. Ως ιδιοκτήτρια εταιρεία γι' αυτό. Δεν είναι. Συγγνώμη. Ιδιοκτήτρια εταιρεία. Όχι. Να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ποια είναι η θέση τους. Κάποια άλλη. Αυτό που στηρίζει ο Σταύρος πάει από εδώ και παλεύει. Μπας και χωθεί μέσα να μπει, να ελέγχει πάλι λίγο το σύστημα, την κυβέρνηση και αυτήν. Ναι. Όταν δεν κάνουν selfie όλα αυτά. Όταν δεν κάνουν selfie, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σοβαρά το έχουν πάρει το θέμα. Πάρα πολύ. Το βλέπω και με πολύ μεγάλο πάθος. Έναν και έναν έχει μαζέψει ο Σταύρος. Όντως. Μα ο λαός όμως τους έβγαλε. Ο λαός. Πρότεινε βέβαια, είχε μια καλή πρόταση ο Σταύρος. Αν όλος ο λαός βγάζει selfie, δεν θα βρεθεί και ένας εκπρόσωπος στον selfie. Ναι, γιατί λίγο. Όλοι δεν βγάζουν selfie. Όλοι βγάζουν. Σας βλέπω εκεί που κάθεστε όλοι, έχετε πάρει και τα μαρκούτσια αυτά όπως λέγονται. Ναι, και βγάζετε selfie. Οπότε ναι. Υπάρχουν και εκπρόσωποι. Θα βρεθούν και δύο-τρεις καραγκιόζδες υπουργοί που θα το. Βουλευτές που θα το κάνουν και αυτοί. Και δεν ξέρεις αύριο αν θα είναι και υπουργοί. Η Ραχίλ δεν άντεξε χθες τις 12 ώρες συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και αποχώρησε. Ναι. Αν είχε μείνει όμως, τι θα έκανε. Εσείς ψηφίσατε χθες για να κάνουμε και κανένα ρεπορτάζ. Εγώ δεν ψήφισα χθες γιατί είχα αποχωρήσει, γιατί ήταν 12ωρη η μαραθώνια και λοιπά. Εάν δεν είχατε αποχωρήσει, τι θα ψηφίσατε. Θα ψήφιζα παρόν προς το παρόν, γιατί να σας πω και κάτι. Το θέμα είναι ότι η συμφωνία αυτή. Τι δεν θα ψηφίζετε υπέρ. Η συμφωνία αυτή, θα σας πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι δεν δόθηκε σε μένα ο χρόνος για να μπορέσω να το μελετήσω. Και θέλω όταν παίρνω μία απόφαση τελική να τη μελετώ πάντα σε όλη τη την έκταση. Θέλει να διαβάσει μακρύ. Δεν είναι σαν τον Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, τι να κάνει. Μπορεί να διαβάζει. Τέλος πάντων. Ο Μιχάλης. Χάθηκε. Τι να κάνει και ο Μιχάλης. Του έχει φάει αυτοί. Έχουν πάρει τρία γατιά ο καθένας. Βλέπουν συνέχεια σειρές με ένα τηλεκοντρόλ, με μια ρόμπα χοντρή. Έχουν παχύνει. Λες. Ναι. Όλα αυτά ο Χρυσοχοίδη. Κατάθλιψη. Και είχε να δώσει τόσα πολλά. Είχε να δώσει. Και ήταν και ο καλύτερος υπουργός. Σύμφωνα με δικά του με τα λεγόμενά του. Ήταν πάρα πολύ. Ας τον κάνουν εισπράκτορα στα διόδια. Τόσο αγώνα έκανε να πάνε τα διόδια στην διπλάσια τιμή. Ας το βάλουν εισπράκτορα να χαίρεται. Ότι... Που βλέπει τον κόσμο που πληρώνει 4 ευρώ να περάσει από τις αφίδνες. Ναι, θα μπορεί να είναι σε κανένα κουβούκλι να τον δούμε. Μπορεί. Προϊστάμενο όμως. Ο ΣΥΡΙΖΑ τακτοποιεί παλιούς βουλευτές ή έτσι στελέχη που τα μας άρεσαν στην προεκλογική περίοδο που δεν βγήκαν βουλευτές. Ας πούμε ο Τσουκαλάς έχει γίνει γενικός γραμματέας σε ένα υπουργείο, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο. Θυμάσαι ο Τσουκαλάς που ήταν βουλευτής επικρατείας, παλιός Πασόκος, συνδικαλιστής της τράπεζας. Και είναι το εκατομμύριο. Ναι, αυτό. Ναι. Όλα με νούμερα πια έλεος. Ο Τσουκαλάς. Για να συνεννοούμαστε. Αν δεν πούμε αυτά, δεν συνεννοούμαστε. Συνεννοούμαστε. Δεν ξέρω. Και νομίζω έβαλε γραμματέα, γενικό γραμματέα βιομηχανίας τον κύριο Τόλιο. Να τα. Ο Τόλιος που ήταν πιο αριστερός από τον Λαφαζάνη, δηλαδή έλεγε τα χειρότερα. Από τα μέσα θα. Να, γι' αυτό βγάλανε βιομηχανή αυτή την ανακοίνωση. Τακ. Κατάλαβες. Βάλανε έναν δικό τους άνθρωπο σε κομβικό σημείο. Έχει και τον κουρουμπλί στο υγείας που είναι πρώην Πασόκος. Σακοράφα δεν την κάνει κάτι. Είναι ευρωβουλευτής. Και είναι στην Ευρωβουλή. Μάθε. Σακοράφα, ναι. Την ψηφίσαμε, δεν θυμάσαι πέρσι. Αφού δεν θυμάμαι, ξεχάστηκε. Μην ξεχνιέσαι αυτά. Νόμιζα Σακαφιώρα είχα ψηφίσει. Όχι, εγώ Σακοράφα είχα ψηφίσει τελικά. Σακοράφα ήταν. Μια χαρά είναι, άντια Σακοράφα είναι από τις καλές περιπτώσεις. Και αυτό που απομένει τώρα να γίνει συγκέντρωση ανάσα αξιοπρέπειας και από τους βιομηχανούς. Να στηρίξουν και αυτή την κυβέρνηση. Γιατί μόνο με ανακοινώσεις δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα, με δράσεις. Αυτοί είναι αγριεμένοι, φοβάμαι, μην κάνουν τίποτα επεισόδια στην ανάσταση αξιοπρέπειας. Και αναγκαστούν να έρθουν από την Αμυγδαλέζα τα ροζ ματ και στο κέντρο της Αθήνας. Έπεσε και ένα ξύλο προχθές, το πρώτο. Έπεσε τώρα ξύλο τώρα. Τα κρυγόνα πέσανε. Και είχαν και κάτι πιστόλια, Όλοι. Δεν ήταν αφοπλισμένοι στις διαδηλώσεις. Δεν ήταν αφοπλισμένοι. Βέβαια, στις διαδηλώσεις του κόσμου είχε πει. Εκεί ήταν Πακιστανομετανάστες. Δεν ήταν και ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που διαδήλωσε. Αναρχόπλητοι ήταν. Δεν ήταν. Τη αρπάξαν κάτι νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μετά τις δηλώσεις. Ναι. Είχαν και πιστόλια όλοι οι ματατζίδες. Ενώ ήταν διαδήλωση. Ναι, αλλά το χέρι μπορεί να είναι βελούδινο τώρα πια. Εννοείται. Μα τώρα ήταν χάρη. Αυτό είναι κομπλεξικό. Πάτη βρε τσογλαναρά, πώ δεν είναι ο πατέρα σου. Ναι, αν χαθεί, και μετά έβγαζαν και φωτογραφίε οι ματατζίδε του άλλου που τι είχαν ψουλάξει. Σέλφι κι αυτοί. Όχι σέλφι. Πώ λέγεται το άλλο που είναι όλοι μαζί. Εγώ ήμουν. Δημοσιογράφο Ματ. Έπρεπε να καλύψω και το ρεπορτάζ. Σα έχουν αναγκάσει γι' αυτό το κάνω. Μην νομίζει. Έχω μάθει να δουλεύω 3G, 4G κάμερα. Τρεις δουλειές. Εσύ ειδικά ο συγκεκριμένος. Αυτά γίνανε προχτές, όντως ήταν ωραία. Και έτσι ξεκινάει κάπως η νέα περίοδος. Με την πρώτη φορά αριστερά. Τι έχεις, άλλα. Πολλά άλλα. Ναι, κοιτάω εδώ. Διάβασε εσύ αυτά τα μαρκαρισμένα που είναι πιο εύκολα. Τα διάβασα τα μαρκαρισμένα. Λοιπόν, στην 25 θα μιλήσουν πάλι. Α, όχι. Το κούγκι, τι θα γίνει, και αυτό θα το κάνει κούγκι, ο καμένο να τελειώνει να πάει στο διάλογο. Πολύ φοβάμαι ασκήσεις, ότι μπορεί να γίνει κανένα κούγκι με τον καμένο, αλλά όχι έτσι όπως το εννοεί ο καμένος. Αυτό που έχει διώξει όλους τους φαντάρες από την πόλη εδώ πέρα να γίνει κάτι, να μην έχουμε φαντάρους μέσα. Τους έχουμε στα σύνορα να τους κάνουμε τι. Ναι. Να τους φάνε τα τσακάλια. Ναι. Βάλ τους εδώ στην πόλη. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Μα να θες να, να έχεις ένα βίσμα έναν άνθρωπο, να θες να βάλεις βίσμα στο στρατό και να πηγαίνεις στον Εύρο με βίσμα. Σκασμένος είναι και ο Άδωνης, μιας και μας ακούει. Γι' αυτό το λόγο, δεν νομίζω. Όχι γι' αυτό το λόγο, τον αφορά. Λοιπόν, επίσης μια καλή ευκαιρία είναι για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που θα έρθει η πρόταση του ΚΚΕ στη Βουλή για κατάργηση με ένα νόμο, να τον ψηφίσουν. Οι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το είχαν κάνει σε μια, πριν κάνα χρόνο, 2,5, μια επιτροπή της Βουλής, γιατί πρώτα εκεί είπαν οι νόμοι. Είναι αυτό με τα 40 χιλιάρικα του αφορολόγητο. Ποιο αφορολόγητο. Ποιο, δεν κατάλαβα. Δεν το ξέρεις. Όχι, για πες μου. Αυτό δεν είναι. Κάτι το κατέβασε. Πότε θα το ψηφίσουμε αυτό. Δεν ξέρω. Α. Το φέραν στη Βουλή. Ναι, κασκαρίκα, μεγάλη κασκαρίκα τους έκανε το ΚΚΕ. Ναι, η ζωή το αποφασίζει αυτό. Φαντάζομαι. Η ζωή Κωνσταντοπούλη ή η ζωή γενικώ. Και τα δύο. Στη Βουλή, πώς γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Έρχεται μια πρόταση. Κουραστικά. Εγώ θα σου πω. Με τη ζωή γίνονται κουραστικά αυτές οι διαδικασίες. Είναι ικανή ζωή να φέρει τέτοια εμπόδια και να μπει στη διαδικασία ψήφισης και να μην αντέξει κανείς μέχρι το τέλος. Να έχουν φύγει όλοι. Αυτό που όλοι είχαν να πούνε επί της διαδικασίας κάτι προχθές, μέχρι και τώρα σηκώθηκε. Σηκώθηκε τώρα. Ναι, καλέ. Υπάρχει. Έξαλλη. Υπάρχει. Φορούσε μια φόρμα έτσι με βελούδα. Φόρμα. Πώ πηγαίνουν έτσι τη Αντίντα. Όχι Αντίντα. Ένα άλλα αυτά τα Talk, αυτά που, τέτοια. Που φοράνε, ναι. Ήταν πήγε με μαράκι, ήταν έξαλλη. Δεν έμεινε μακριά η μέρα που θα δούμε κάποιον με μπουρνούζι. Επί της διαδικασίας όλο, όχι επί της ουσίας. Είναι κάτι καινούργιο οι ΣΥΡΙΖΕΙ που θα πάνε με παντόφλες το καλοκαίρι. Και ο Ψαριανός βέβαια. Δίχαλη. Ναι, εννοείται. Θα σκάσουν οι βρώμοι. Καλά. Ή του ποταμιού μοντερνιά. Με παρεό και με τέτοια. Είναι σαλβάρια, θα σκάσει ο Σταύρος εκεί. Θα τα κάνει. Ο Σταύρος ή πολύ. Ο Σταύρος φοράει και δαχτυλίδι στο δάχτυλο του ποδιού. Το ξέρει. Ο Σταύρος είναι σοβαρό. Τον είχα δει που είχε έρθει εδώ στον Νίκο. Φόραγε σανδάλι και δαχτυλίδι στο δάχτυλο του ποδιού. Ο Σταύρος. Ναι. Αλλά δεν τα έχει δει. Δεν τα θυμάμαι. Και αλυσιδίτσα. Στο πόδι. Ο Σταύρος. Τα βάζουν παιδί με αυτά και φωτογραφίζουν. Δεν ξέρω αν του αρέσει. Το κάνει για τη σέλφι. Μπορεί να το κάνει για τα φώτα. Δηλαδή θα βρεθεί ένας ορφανός εκεί να σε φωτογραφίσει, ο βουλευτής του, να σε φωτογραφίσει. Ξέρω. Και δεν θα έχεις εκεί να. Και ο αμοιράς. Σαν το γύφτο να είσαι και ο αμοιράς. Έλεος. Αυτοί θα φορέσουν τα πάντα για να βγάλουν φωτογραφίες με φόντο τα έδρανα. Ναι. Για να γεμίζουν τα Facebook και όλα τα υπόλοιπα. Και από πού μέσα φοράει και μπλουζάκι, άκτορ, ηθοποιός. Άκτορ, ηθοποιός. Άκτορ σημαίνει φως. Άκτορ σημαίνει φως. Είναι το σύνθημα του ποταμιού. Περίπου. Αλλά το έχει πει και ο Χόρν παλιότερα, γιατί να μην ισχύει. Γιατί και να τώρα. Μην ισχύει. Έχει ένα δίκιο. Έχεις άλλες διαφημίσεις. Όχι, εγώ τίποτα. Αφού μιλάς. Βάλε και τις άλλες διαφημίσεις για να πάμε μετά στα υπόλοιπα. Έχουμε κάτι ακροατές χρόνια τώρα που μέσα από τα social media και από το Twitter εκφράζουν παράπονα. Το ξέρω ότι το κάνουν για να γίνουμε καλύτεροι. Όπως είναι ο φίλος μας ο μάλλον ακίνδυνος, ο Γαλαξιάρχης, ο οποίος λέει. Έχει πάθει τώρα εδώ, στέλνει 4-5 συνεχόμενα μηνύματα. Θα διαβάσω ένα που μ' άρεσε. Όλα μ' αρέσουν δηλαδή. Δύο πράγματα δεν πρόκειται να σατιρήσει μέχρι να παγώσει η κόλαση η ελληνοφρένεια. Το κουκουέ και το μαρινάκι. Τι, ότι δεν λέμε για το μαρινάκι. Καλά το κουκουέ, πες ξεχνάμε καμιά φορά. Εσύ. Αλλά το μαρινάκι. Δεν έχω πει εγώ για το κουκουέ. Κυρίως. Η κριτική σου βασίζεται πάνω εκεί. Εγώ δεν το κάνω. Για το μαρινάκι. Τον εκλεγμένο δημοτικό σύμβουλο παραλίγο δήμαρχο. Ο κόσμος αποφάσισε. Αυτό είναι το είχα ξεχάσει ότι και σύμβουλο. Όχι, παιδί μου δήμαρχος θα ήταν. Είναι ο δήμαρχος ο πίσω. Όχι. Δηλαδή, ότι δημοτικό σύμβουλο δεν έχει αναλάβει ρόλο, νομίζω. Όχι. Ή έχει αναλάβει τα πολιτιστικά. Είναι το πίσω σενάριο. Έχει πάρει τα πολιτιστικά. Κυρίως. Ένας άνθρωπος του πολιτισμού. Λοιπόν. Είναι ο Μαρινάκης. Δεν λέμε κάτι για αυτά τα δύο. Ναι. Να επανέλθουμε στο αίτημα του ακροατή, ο οποίος το στέλνει και του εδώ. Καλοπροαίρετα. Του ιτερά φίλου. Εννοείται. Καλοπροαίρετα. Δεν λέμε για να σας κρατάμε σε γρήγορση. Για φαντάσου να λέγαμε, δεν ήταν μια εκπομπή κατά του κουκουέτσι όπως θέλουν οι ίδιοι. Δεν είναι να πει κάτι κατά του Κουκουέ, όπως το θέλουν ο καθένας που το ζητάει. Πάντως και γάβλος και Κουκουέ δεν υπάρχει χειρότερο, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, το παντού κόκκινο είναι θέμα. Είναι θέμα. Μ' άρεσε η φάτσα του Αλαφούζου με ένα προχθές που λέει: δεν το περίμενα πότε θα το πω αυτό, αλλά μου ρίξε νερό ο κύριος Μαρινάκη. Σου πω. Τι γίνεται εκεί μέσα. Το νερό μας είπε. Τι άλλο είχε γίνει. Ήρθε και ένας μπράβος και έδιρε έναν. Ποιανού ήταν ο μπράβος. Δεν είπε, μπράβο. Α, μπράβο. Δεν ξέρω, αν δεν είπε, ήταν εκεί, δεν είπα, από εγώ. Ναι, ας τα βρουν οι δικαιοσύνες που δεν θα βρουν τίποτα. Το ύφος του Μαρινάκη ήταν όλο το αυτό. Έμπαινε μέσα με ύφος ότι τώρα θα, ο μαμιάς της γειτονιάς μπαίνει μέσα, θα γίνει το σύστριγγλο. Ποιος μίλησε, ποιος. Αυτό θα έπρεπε να έχει κάμερα να βλέπαμε. Που είναι και ο Αλαφούζος σε σχέση με τον Μαρινάκη, είναι μια σφαλιάρα τον. Έντα, είναι πιο μικρό όμω, εννοείται. Δεν είναι μικρό όμω ο Αλαφούζος. Ο Μαρινάκης είναι μεγάλο όμω. Πάντως όλα αυτά έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έλειπη κάμερα. Ο δημοτικός σύμβουλος θέλω να πω, συγγνώμη. Ναι, εντάξει, όχι. Και ήταν πρόεδρος του Ολυμπιακού με αυτή την ιδιότητα. Εκλεγμένος. Οπότε κι αυτός. Γι' αυτό δεν λέμε τέτοια. Τι για τελειώσουμε. Να μην. Ναι, τελειώσαμε. Μας δύο και ο κρίμα είχαμε. Είδες, με Μαρινάκη θα τελειώσουμε. Θα ξεκινούσα να κάνω κριτική στο Μαρινάκη στο Κουκουέ, αλλά στο δεν Μαρινάκη προλαβαίνουμε. Στο Κουκουέ. Δεν προλαβαίνουμε. Αύριο. Στο Σύνταγμα 7 η ώρα και μετά στο μπαρ του Μπογιόπουλου. Εκεί θα κάνουμε την κριτική. Μου δεν είναι μόνο του Μπογιόπουλου, και του Τσακανίκα και τη Διαμαντάκη. Είναι τρεις συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Εσωστρεφής μου φαίνεται το κριτική σας. Το πιο hot δημοσιογραφικό στέκει στην Αθήνα. Από δημοσιογράφους για δημοσιογράφους και όχι μόνο. Πάμε μαγκαζίνο σε λίγο.